بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ماعون دا مكي سورة نزولا ولسم دي فضل سورة تقاصرنا اور ترتیبا یو سلور دي فضل سورة قريشنا رب دو سورة یو مكي سورة كي وي چلوگا ميلا ختم کرا ومن بدر کرا نزول دا توائي کلوگا ختم وارد امن وارد نو دي يتيم مال مخرا دي يتيم مال مخرا ادو غریبان مال مخرا لا بيدوگا ختم کی دویم مكي سورة فلی عبدو رب بحادل بیت نو دې صورت کې وای عبادت غفلت سره مکوا دا به عبادت چې کې نو خو په توجه سره کوه ورنه هداک پشه امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په دې باندې چې د قیامت د منکر نه خې خېل دي یو دا چې یتیم سره په ظلم کوي او دویم دا چې د غریب حق به خوري ظلم به کوي اره تلذی تو پدی کی بل نہ خبر یا نہیں د قران د دشمن بل زغرم نہ خ کی دی تی مال بخوری پر دې حق بخوری زکات به د حق نی د غریب حق پدی به مال راڼا هادارنګ سر را به د حق نی پي مال راڼا اره تلذي ایتو نی هغه تل یو کذب دی چې تکذیب په پخ قیامت باندې تا ته پته نه نو کدی پی جن فضال کل دی نو دا آقا کس دی یا دو بلی تیم چی ٹیلی ورکی یا تیم لا ٹیلی نا مطلب دا دیکی ورکولنا چی دی تیم مال خوی دا نا چی یا تیم لا ٹیلی ورکی چی دا آقا مال او خوڑا نو دا آقا سر ظلم یا تیم سر ظلم کئی ان دی تیم مال سو خردون بے مولای خوری ورا خود دولا تعمیر مسکین اتی دوال نور کئی پا خرار کر کل مسکین وای بل مصلین حلاکات دې فرض مزګور ته وای ته وځ دې مزګورې موږ په دوخته مزرا کوي دا خډې رو دې نیک سړې ته دې تور کړې پټکې والے الله وی فوی بل مصلین حلاکات دې فرض مزګورو الذين اغه مزګورې هم ان صلات تساون چې د خپل مز نه به خبره دي چې پوت مز کې دی وی الحمدلله رب العالمین علی کنده ته پدې شه دې معنا سره بموز کوئی رب العالمین اده د فتنی دی وای چې امام لډوډه چې پیسې ده نه رضا بسخرم ولی الله رب العالمین نه بموز کوئی الرحمن امر ربان خاص ربان اده وای مال اندر راکې بموز کوئی مالک یوم الدین او دی وای عقیده ساتي بابا به اخلاص ای بموز کوئی یا کنا او دی کنسای ابل ته تجدید کوي بر رحمت کوي یو د موز نه خبر نه دا موز گزار هلاک ده هلاک دیو جن قرآن وی یو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جرما الا غابر سبيل حتى تعتزلوا سورة النساء آیت نمبر 43 کے ایمان والوں مستمنے دیکھی گئی تدبیر پورے تا تو پوشی چ پتا نشتا بنا شکی ان پوئی گئی پخپلا خبر تدبیر پورے چ تا پوشی پاغ باندې تا تو آئے پخپلا خبر چ نہ پوئی مستدیز دین شی دغه مزګوزار چې دا نه پوهه کوي دې حالات لري ته به موضوع کا موضوع شابا هله کول به معنا او پوهه کا کړه وخت چې دا الحمدلله سبحان الله ته سبحانك الله ما سبحان الله فاکر تعالی یا الله نو ولي پاک ته دي نه فاکر تعالی دې اجز نه نه نائبان نه دول نه نو پر یو ټکی باندې خو تا د شر جړ وسته او به حمدک ار خدای تو صفاتون خاص تعالی دی الله او تبارک اسمک او برکت اجو کے ستا نوم ستا داد تو تب آجی بابا برکت سے و تعال اجدو کا ستا شان تیر ستا داد دیر بزرگای واردات ہیں و تعال جل و لا الہ غیر نیشت بل اجدو را بیستانا دی مانا بان پوئے گے نیچے نم پوئے گے ستا مستو خالا کی ملا تو خالا کی امی الحمدللہ دخدائی تو ٹول سی پتن خاص اللہ لدی رب العالمین چې په نور مخلوقات د رحمان عامر ربان واره خاص به ربان واره مالک امیر مالک درو جدا سنا ده یا کنه خاص تا عبادت کو دبل چانه خاص تا مغور اده وای بل رحمت شي لو توانه د چې وخت د موس په معنا نه پوی د خلاق ده فایل للمصلین خلاقت ګور د موس ګور د الله سره خبرې دي هر دې علی رضی الله عنه وای عمر فاروق وای وای چې دا ماړو شي چې دا الله تر خبر کو د مو شروع کوم چې ما له وړي چې الله ما تر خبرو تلاوت شروع کوم نو نن زم خل تلاوت کوي الله تر خبر الله تر خبر کوي دې کوي چې الله سوې او دې موس کوي نو به موس کوي الله تر خبر کوي دې کوي چې ما سوې نو خدای مزګدار خلاق دې ازبر وای دوه مستی کو ټول ټیکه به موس کوي کم وخت دلته راوړ چې موږ له مستی کو دغه طریقې دا د څوار چاله وروي ارچا د مې سار سار سلو رکا دور کا سنت دور کا پر دي ازوبخانه کله مخ کې وای او امام سره الله اکبر په دې فرض کې وای دا څه دي راشه دا چې په مانوي مکو یو چې الله تعالی خبر کوي چې په خبرو خبرو کويږي کنه اچ الله تعالی خبر کوي چې الله په خبرو کويږي کنه ته د موس په ماده باندې پوښي نبی اسلام وای اریح دی په صلات یا بلال بلال ما خوشاله کوم مزبانه زکه الله تعالی به خبرې کولې یو سړی دنیا کې بادشاہ تر خبرو کې سور خوشاله هر چاته ما وې نو سړی تر خبرو الله نو سړی څه شه دي اجه به موږ کې ته الله تعالی خبرو کې چې ته خوشاله نشې دا څه موږ دي چې موږ او کې په اړه خوشاله به دی واشه موږ قبول شه دا موږ ټکو اجه به موږ باندې تنګ شي ولاړې مخه ته امام زندګونه وګت شي اده غوسه کیږي چې را سره وګدای نو دې ویګی نه کنه نو دا موږ ګذر ته بعد په تبا فویل للمصلین حلاکت ده فرد موږ ګذارو الذين اغم ګذار یو مان صلات چې د خپل موږ نه ساون غفلت کوم کې موږ کې ویګی نه چې موږ کې سوې الذين قضا ده ویراو چې دې خود نه کوي خلق ته خلق ته خود نه کوي تندې تورګې بسوا کې جيب کې چوده و ابنون الماون اغله غله ګرځي اما نه کوي د معمولی شه ماوند ماونت ده ماونت هغه شی چې سړی د بل نه غواړي عاریتن لکه سړی وای لګلور راکا یا لګ رمبه راکا یا یو کندور راکا یا یو دغه راکا سراکا نو معمولی شه دیو قرطبی معنی کوي معنی کوي د حق بیان د حق بیان نه کوي د توحید بیان نه کوي رد شر نه کوي د سنت بیان نه کوي رد بدعات نه کوي نو خو بس به کوخه بس ښه دعا کوي بس ان شاء الله دور فات نه وسه دعا کوي سبا به ان شاء الله ختمي تاسو په ټیک ټیم باندې چې کم ټیم چیرې او ملګری چې کم دي هغه ته وایي تاسو کوي ته بجرا دي کنه بجرا دي واشه موږ به په خپل ټیم شروع کوو ځکه دا په دې آیتونو باندې تفصیل کوم دا درې سلور تر چې هغه ملګری راشي آی ته بیا ان شاء الله دا در شروع شي واشه دا وکړه چې نن قرآن پوهیږي او دا شپه په خیر تیر شي سبا